و بعد از اسی اگر آیتانی معنی ہم بزاں یہ نورن علی نورن کہ ہر جاک وانی پہمان کن کہ یہ آیت معنی چیئیں و بہمی جہتا میں بزرگاں علماء آیاں بمختلفین زباناں برا ہر قومیا برا ہر زبان یہ مردماں قرآن مجیدہ بزبانہائی مختلف سادہ سادہ عام فہمی ترجمہ بین السطور یعنی قرآن پاک مبارکین آیانی سترانی چیرا انی ترجمیان نوشتے گا فارسی ترجمہ ظاہران چی درستان پیسا ترا چی محققین عالماء حضرت امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ چنی وادی ہم آئی دستیابیں میں لوگاں ہستے دیکھ مسلمانان لوگا ہم امید ہے کہ ہستے یہ فارسی ترجمہ و پدا دیگر ترجمہ ہم کنگ بتا فارسی ترجمہ سادھیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ہے دیوبند کی از دوتا شیخ الاسلام حضرت مدنی سید حسین احمد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ واجہ ہم ترجمہ فارسی بین السطوری موجود ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئیے ترجمہ فارسی ہم بصورت ایک ترجمہ یا توضیح دو شش جلدی بنام تفسیر کابلی فارسی تا شش جلد تو کہیں مشہور و معروف ہیں علاقہ مندی مردوں تواند کے باشانی صحیح فارسی ابزان صحیح تلفظ بکاں مفتی و نبی پی کار مردوں کے نو ترجمہ کم در دیوانہ دگرام تعلیم بدان ہاں لاتی لاتی ہنچی افراد خیر من بنانے شبی دیر بدار شمارا ایک بار میں صحیح بھی تو فلان دکتر یہ ہتے دا فلان مسیتا ایک سبحان نندی قرآن تفسیر کا یا اللہ ہم ہسیتے پیشمام یک مولوی عالمی خوبی ہیں اللہ ایک زمانے ما یک درس دو درس آئی استاد بھی تہیم چما واہنوں خیلی دیا ماترے یہ مرد چتو جو رت کنگو تھی دکتری یا یہ دیوانہ نشتی کن لاؤ شوی بے ادب بندی وہ قرآن ترجمہ کی وہ چچی ہاں حالا اسی ایوی الہی من نبات بگشتے ہیں مردمی کے یہ کمالی ہا آئی حبر سکواشا زبانی شیرین کلماتی زیبایا یہ ادعایان بکائیں یک سنچی موہ ٹھیک رندہ مندی و چنچن مسیح تھی انتخابی کتا کہ چا آمینی محلہ یا بو بدا مرو رندہ ہمی حال من رسے شی حال رسے گورا جمعی گورا بترا چیش یا پلان آغا دیپلومی شرین نہیں نگیبتا ایک زمانی برند بودا چار بچک جم کان چار جوان جم کان من قرآن ترجمہ کنو یعنی چی ای فضولیاں مروچی جب سی ہستا ادائی سردارانا سردار شفائیا رچی نامی میں کہ عبدالقزین پاہگاہ شہید فولادی خدا واجکار وشکے ان موضوع ہم ہمشیہ کہ ہم یہ تکفیری گروہ کو مردوں کافر قرار دیں من نوبت ہم یہ بیواد یا افطار نزدیک ہے مرشی افطار ہم نماز تقریباً چوبی یا نائی واپی سر نماز اور بیواد یا تو انتما سیتا بلے رند رند نماز اکتا بابا یہ کیف ایک پتویان کھائی دیں داعش ہیں مائش ہیں فلان چی ہیں سب کہیں ہیں یہ مثال میں رندہ یاد کب تم پوچھوں بابا شما ادا یکی سردار ہیں یکی سرہنگ ہیں یکی سرتیف ہیں یکی مثلا آدگاہ چی ہیں سرگرد ہیں یہ ہم تو یکی سرباز کی سرباز صفر کول مرد ہوں نو سرباز بھی ہے تو سرہنگ ہے برام کہاں نو کہ ای تو کجا تھا ہم دا چیز ہاں وہ یکی ملا یکی شمع گورا یکی روزہ خان ہے یکی ممبری ہے ہم سے نام نہیں بتا اللہ بازا نو من ممبری بیانو مفتی بگو فتوا بدا کی فتوا بدا فتوا یا اہل فتوا بدا ہر کی کتابی مطالعہ کا باندر ہو مفتی ہیں ما یہ بار مگو کم من بیان کتا ہم دا یہ کنگرائی بزرگی کہ ہمیں موضوع ہے فلان آیت اللہ برگزار کم من بیان کو سنی و شیعان تعریف کو الحمدللہ چون اللہ جانب تقاضا بوتے گا ہر چی توفیق بدا و ہر جگہ ہمیں تشکیلات فضاها مجازی ها این قرآن کو شنگ بیتا چند تو که واسطارانی کو واسطاپانی کو پلانانی هم شنگ تو که این قرآن کو و هنو او دا همه همین برتا مگا که علت اشیه که ما تقلید و علبتا هنو هر کم مفتی هن هر کم مفتی هن قولم های بلو جوادی بشنگ یه رجنه یکی اوشی اوڑه تو دویتی دیم شوید اگر نزان ہے تو اوٹی زیراندان اگر نزان ہے تو فتوہ دے حقیقتی همشه همشان که مروچی دروز سر جنگا ما نمازا چو جمع کنی ما پلانکارا چوش کنی ما ترابیانا این چو رکت کنی شما کئی اوڑے کئی باغ بیٹھا گی یا کی بزن سپری میں امرائیم ما کئی حج دیر رکی ده سال بھی امی نزدیکانی مردمی تو کبلا میں بلے اوکا نزدیکینا امی داری یا ہم آکر رکا منی و ندانو بل چی نام میں اشکتا نامی چو کپ کی نامی گران دی بلو چی عادت نام کپ کنا عبدالرحیم نام نعوذ باللہ الرحیم ہے عبدالرحمن نام رحمان ہے یا عبدک ہے یا پھلان ہے ہنچو اس کے نام پیغمبر علیہ السلام نام ہے مبارکین پسوند و پیشوند ہوئے رہے ہیں کب پہ کتا میں اس کتا نام جاہی نہیں آروں ہم یہ سفرہ بزن بیچارہ میں امرہ ہیں وہ ہر روز میں اتاغا یہ نندی ہم ہدا لہتو کہ بلوچان دیوان کرنا ہم ہدا میں کیا گفتگو بھی میں آسالی میں لوگ حرم سک دورا محمود اکثر نماز حمود کتنا منوات مثلا بغیر تاکسی و بغیر وسیلہ روگ نہ بوتا چی انتظام ہاں روچان نیستا مروسا ماشین یہ رکھا میں کیسوا حضرت روچی یار رندی دوراندی تاکسی ربتگون نمازا یا اشاہ مغربی اشاہی یا اثر با اشاہ آدھگی زہر نماز و اشاہ ما بیسن ہما ساختمان اکتا گا ہر کس ہاں مسیح تیدگا محلو بوتا محمود ہاں ربتگون نکتا گروتا و شاید حتی که همودم شریع وادی همود هبر هبر مالو ای هم مردم شریع اچھا اب زبری مردی صورتی مطابق سنت رنگی شریع ماشاءاللہ مردی نے بل مردی نہیں جاو اچھا رنگی مردی نے من ڈولی نے نہیں اسے آلو کی بی شوکیں پدا بعد ابھی مردمی بزا ہم شیئے ہیں کہ ہمیشہ نامی گفتا یا بلے گو اسے شیئے بخاری زورتا دا بگل چیرا بتا شیئے لانچ والا نہیں گو رکھو نہ رکھم دا یہ بخاری ہیں کہ دستان چور پر بند ہے کہاں یا کہ چارتا کسی بند بخاری تو یہ سر انگو کتا پشتکانی پشتی دیئے میں نہیں میں بخاری تو چاپ پکا گیتا دستا خدا بتاں درو گیا راستی ہے میں چو اس کو گوش کو بدے کارمل بھی بزا ہم ایم عرض میں بیچارا چی نام ایم عرض میں پلان پلانی ہم ادا یا وحدی یا کیا ہم ادا ہمیں امرحان درو سانگ بند ہیں درو مخالف بندی ہمیں کہا جیاں زانے کسی کم کیا چون متاثر ہما پکرا ہوتی گا خیر من نمازانی ٹیم کی بو چون آدگران بہترا اقامت ہمشی کو اقامتی کو چون چاوشی اقامت و غلط ہے ہمگا ہمیں نمازا اقامت کا یہ حاجی عبدالحمید بہت شرط اقامت کا بچارا ان سے پیار سو پی دنا ہے مولا شی اقامت کو پیسر ہی پتا بھائی باشی اقامت انہیں چاری اقامتی الفاظ غلط ہیں چون بھی بانگ الفاظ غلط ہیں اور ہمیں روچا اپا شان کے نماز کو لاتی زوزوت سنتا ہر کا ہوتی کوٹیا شو اتاغا ہم ساختمان شیا آشو تاکشتا چی ہم گدا آکشتا من توار کو مگتو بیا فلانی من گو من ترشانی دیم آگا بگا شو ارادت اقامت غلط ہے یہ طرح پا ٹینڈر کرن رسوا کرن بلک تو صحیح گئی تھی اقامت غلط ہے وہ آیا پما مسئلہ ہے ہاں غیر مقلدیاں من دیما ملامت کو ملامت میں اصول چوہ نہیں دیم پہ دیما چم توکا مردم سرزنش دیوان توکا بھی احترام کنا شی ہچ کتاب توکا نہیں اکار مکنی شما امراہ مسافرین شما اید حرم سرزمین مکہ حرم اندرو ادا چٹولی مسخرات اکار مکنی اپر اندر شاہ یہاں شکایت کتا گوشتی کہ میں شاہر رہے شما ادا من گیش کنا کہ پاک رہاں بازی میں کیوں بل مدینہ شریف پر ہمیں من فلانی جست کن مدینہ شریف پر اب تیران دہمی مردم پتا آیا تھا فلانی بیا کشی ہما مردم ہاں تحویل نگے آیاں گو تی ہمار غلط ہے آنی ہمار صحیح مگر شہر رہے کشی میں ہمار صحیح بوتا ہم چو شہر رہے کشی میں ہمار صحیح بوتا نا دیکھتے ہمار نہ لٹی نا وہ تھی من فلانی جست کن بل فلانی جست کن یا چکار ہے نو مقصد ہمیشہ کہ لاتی اذان نزان انگا اقامت الفاظ نزان یہ مرد مدعی ہے کہ من مسئلہ وقت زانو من بخاری بغل چیرا کنو اور بخاری تو چیز جانے سیاحتا اس پیدا اتواه ما مردم بدن که آئی مفتی ہیں و مفتی میں نزدیکا مروچ منگو شانا شما مجتہد ہیں ما امام ابو حنیفہ پہ میں شما گوشتا گیش اجتہاد دروازہ سنیان گوار بندی ما بندی امام ابو حنیفہ مرتا درگیز پاکن دنیا مروچ در نکب دیو امام ابو حنیفہ پہ میں مجتہد عربو اگر یہ اللہ امر ہیں خدا عرکت کا اللہ قادر ہیں ہاں و یہ بحث پدام فلسفی قسمتی ہا طولانی قسمتی ہا کہ لیس فی الامکان ابدع مما کان یہ عبارت امام غزالی کتاب تو کی احیاء العلوم رحمت اللہ علیہ یعنی شیمانہ اصلا معنی بکنے پدا ہما پتوائی کفر بھی ہے بات کہ یعنی خدا یہ امکان تو کان نہیں کہ چئی کائنات ایک ہنو موجود ہوتا شرطیں پیدا بکان یہ واشی ہیں بھرے نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ استغفار صد بار استغفر اللہ کئی کتاب تو کہیں امام غزالی محمد غزالی کتاب تو کہیں سبحان علماء کشت و تشی توجیہ یکی ابن تابیدن تو شو شر ری کان یکی آپ ملی چنی تو چو شر رہے ہیں ہاں پشتی واج نہیں دیمی تل پچ کنے واشترین توجیہ بکان تاویل بکان بوتی وقت ہے یک عارفی زبردستی اولیاء یعنی سرتاج کی زمانے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ پاسی رحمت اللہ علیہ آئیے محدث مفسر مؤرخ اصولی فلسفی شاگرد شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ علیہ حالات نویسی وشی ای تمام جنجالان تو کا تشفی بخشین جواب نبو امام غزالی رحمت اللہ علیہ ای احبر عبارت صحیح مانا ما جس کو ات مرشدہ شیخ آبائیں کے ہچی نوانتے قرآن مجیدہ چی سورہ واللیل اذا یغشا تا آخرہ پکت علم قرآن ظاہری ہمشی نوانتے ولی ایدی که مسائل ما جست کو تفسیرین جست کو همان مفسران محققین مفسرانی حبری کو که درستان وقت کشتگا آخری حبر کجا رستگا همان آخری فتوه دا چوشش گوشتگا حدیث ما جست کو تفسیر حدیث احادیث جندہ ما حدیث وانت مجھتی ای حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے دیکھ کتاباں دروغ بندان ملحدان زندیقان کافران بنام پیغمبر علیہ السلام استغفر اللہ حبر ار کتا عربی دینی رنگ داتا گا بنام حدیث شن کتا گا پشتی یہ حدیث ہے شان ما بشی موضوع یعنی دروغ جعلی روایت حارون الرشید زمانہ یا کہ زندیق دستگیر کنے گو حکم دا اعدام کنے مجھتے منا یہ دام کنی میں تو کار وقتا میں تو نقش میں تو کار کتا مسلمان آنے اگر منا کشی ہم بل منی توخم کشتا شمی تو کار بردا وشتے چی کتا تو گوشتے من 500 روایات دروگیں پر نام حدیث پر نام نوز باللہ پیغمبر ار کتا حدیثان تو کار خورتا ہوا مخلوطا وشما ہمان پر نام حدیث پیغمبر عمل کنی منا کشی بکشی شمی دین من گپ پڑھو کہ انگو رانگو کتا ہارون رشید شبا وجہ یہ چی ہے بری کن چونی کنی گوشتی شی چی دو حال حال نہیں یا دروگ بندی خبیص کہ پمی بہانا ما منتانی گیرین تو بیا پدا ہوتی ہمارا رواتان جام کا ہمارا پیش دار چی بسا یہ زندگا چی ہے تمہارا یا کہ اکاری کتا پدا دکی دروگی نہیں بندی دروگ بندی اصلا اگر یہ کاری ہم کتا گوشتی مارے اشی نیاز نہیں برے ادانی کنی خبیصا گوشتی مارا امام احمد بن حنبل ہا مارا عبداللہ بن مبارک ہا مارا یحییٰ بن معین ہستے مارا فلان محدث رجالی و رجال شناس احادیث و اسماء الرجال مارا ہستا کہ آیا صحیح حدیثان نبی کریم علیہ السلام ہے چھ دروگی روایتا زندیقانی کو بیدینانی ہن چھو جدا کنا کہ کسی نا یا وا گڑھے چھو جدا کنا نا دور دا بری ادام کنی خلیص دشمنان کار کتا وشن کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ و حضرت غالباً یحییٰ بن معین رحمت الله عليهم مزنين أسماء الرجال محقق ومدققة محدثة حديث سناز شو مغرب نماز مسجد في سر شكان نماز شو إيه بار إرادة من نبوت هم شو يهات هم برضو جب تلاني ميزك شو كم من هم دو شيء بيان كن الله لوتي بيان بان شما شما شما دل پاکين ها فمشا الله ريچيك إذا بار ببين شو كي ها مولانا روما قباش که این سفیران خدا راستگو مستمع خواهند اسرافیل خو اسرافیل علیه السلام نوشته گشت که همی بوک کی دسته هم سور بوک که دولین سری پراه هم بلندگو می چطر اینگو بارگ هم دسته نی یک پادی دیمینی چون مردمی که آماده این به حرکت ها یا پادی پده نی دو این دستان رو داشته گی لحظه لحظه نزدیک دیان بیگوایی دپا مبارک دپا ملائکه اشهورا اسرافیل علیه السلام حبر کنو ایمان ضعیف ببی باور نمی الله مخلوقان حضرت جبرائیل علیه السلام دوشی اشاره بو صد بال دو صد بالش نوشته لیلت القدر دو بالا پچکا متگا که حجبر پچ نکتگن سالا بگیر همیشه یکی مشرق تا مغرب پوشی یب بالی اسرافیل علیه السلام جسم مبارکی چه تمام ملائکه جسم مستر و قوی ترین من حواله دوں بزمه همان ویسو کا برای شما سیرت الحلبیه یا علامہ حلبیه بچاری بودن ویسی کی حضرت اسرافیل وہاں حوالے دے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے سر مبارکہ تنہا اگر روی زمین تمام اقیانوسانی آپانا بری چھے تو گردنی نرسن چوبی ایک تیل ایک سر چرپکنے مدوش اور ہمشیغ سورت دمگیں کہ کوہان چو پمبیا بال دن سبحان اللہ دریان خوشک کہاں یہ باتی کہ حکم یہ اللہ پاکے یہ سورت دمی ہاں درود شریف ہوں اللهم صل على محمد وعلى وسلم اسرائیل علیہ السلام وہاں کا جا یاری سبحان اللہ ملک الموت حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتے روزی ہیں یہ رزق و روزی کے چند روح دنیا ہے تو ہم آئیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئی مامور یا اردن وحی انبیاء علیہ السلام یہ جہتا آئی شرف مقام خیلی بالا ہے اور چی بو حبرت پتا رسے پر ملاکہ رسے اسرافیلہ کئی نا نا دوئی اماما شام مسید تارابتا نمازا مغرب نماز وانتا رہتا نمازا رہن دیا وائز پادا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہنوی ملا نے بل آنی ملک آ زمانہ انگا افغانا ہر عالمی شو ملا مولوی لقب یہ مولانا ہیں چاہے ہندوستان عرب تگاں ملا ہیں انگا یہ وجہ ہراتی عالمی مزنی آخر ہجرت کتا مکہ عرب تا محدث سے بلائیں مشہور ملا علی قاری ما وشے امام علی القاری حدیث ہے یہ وجہ کتاب نوشتہ موضوعات کبیر ان حدیث ہم جعلی رواتن بارے نوشتہ جعلی رواتن کئی عرب تگاں ان بچان بررسی کن زندیقان بیدینا یک تعدادی گوشی واعظان واز کن وکان ہمیں کہ واز کن دروگیں واز ہر جا دیتے کہ کنا ہم حبر ایک نادر ہیں مردمان گوشن باہ باہ باہ باہ واشی وازی کم اللہ مروز اللہ واشی حبری کو عجب کس سے یہ آردی نو ہمیں واعظ ہمیں دھگیشت دروگیں نان رندایا کہ عجیب و غریب بام باہ باہ بی چاہ چاہ بی بجا آیات آ قرآن احادیث نماز مغرب آران جکی استاد ہما مسیح تھا لگے حدیث وانا گاو اپا چی گوشی کلام گیرہ کہ ہمیشہ قرآن خدا گیرہ کہ نا یہ حدیث امام احمد بن حنبل بیان کتا امام احمد بن حنبل رشتہ گردار گئے نا بھئی یہ چھتو یہ حدیث میں عمرہ لاش کتا یہ نوکی چیزی ہو یہ حدیث امام یحیی بن معین بیان کتا ان نظام تا دروگ بین زنگ شاہ مشہور شاہ نامہ گروں چرت بابر بھی نا یہ دنیا واضح ہے کہ اچھا ماں سوہر کرنے کے آدھگر نہیں مگا تو وہ حدیث ہے نہیں ہوں یہ دروگ بین دکھتی ہے او چی توبه هم تا نه بابا ما که چمی دوین واجان زن آزمان حتم چو بلوچان واد جاهی رابطه که امید که شگو بوده نه من بود همی هبران بلوچی هم توجیه که هنوگی جوان باور نبنا هنوگی مردم رو ریشت راشی رو بروتا شهر رکن سلمانی پورس فرسی سندلی آده وادی که بلوچا ویتی مود کاشا ادانی گوچه که کسی گا بوتا آدین کو که انگا پتانا گونه نسوارا که دپ کن چو گوک بید چاری بیدیو پاگا بندی چاری دینا اگر از پتانا ناراض من بیم من شوخی کنه گمه با جنده منی گمه جنی گولا این واجه همه زنه اشترک مسترکی کسی گا هسته چیزی بروچا چاک بیگو یکی چمی دوینا پادا وتی بغلی دار کوتا شطرا شغل لگی مسیتا تمی وا جہاں اکسل عمل نشان دے نا ائے مولا چار دی استی جیا جا مسیتا ادب نہ جا بغلی گان تراشی وستی والله کہ من بغلی کے تراشا مسیتا چتے یہ دروغ مند کا شرط دے تو پیغمبر علیہ السلام با پشت مسیتا دروغ مند ما بغلی مدار جو مسیتا پتہ رو پونے نا پدای واجاو تو معرفی کو سادگی ہے بعد بوگشتی نیش کہ تو بابا احمد بن حنبل بگنده تو زانی یا یحیی بن معین تو زانی نا بہن چوہ تو معرفی کنا ما احمد بن حنبل ہوں یہ یحیی بن معین ما نگوشتے ما بیزار یہ دروگی تی بندگے ادھا چارے چالاکی مولا یہ نا ادھا چارے وجہ زن ماتان چوک احمد بن حنبل پکت ہمیں یک تو جارتا گوشتی یا یحیی بن معین یکی تو گئے امنی استاد و دگر ہے نا مرد کاوش یہ جای پتوای دا کہ امام اعظم چو امام ابو حنیفہ یا چو گشتا بزان یک ابو حنیفہ یہ دگا حیراتی ہستے ابو حنیفہ دینوری دینور ملکی ہیں ہم چار موٹی چینک آ دوینا نمکی گورا ہمیں بھی دی جاتی مانتا رہنتا گا شاہان مہانبی یہ ابو حنیفہ کتاب ہے یہ ابو حنیفہ چھبرانا دیکھ مولا بیا برہ سر بسی حمزہ آئی اور خبیص امام ابو حنیفہ کہ چو بس ہے میں عقیدہ نہیں ایسا میں پارٹ ہے ما سین نہیں یہ دیکھ پارٹی ہے برے اسی اور ہے واجہ ناراض مبو بابا ماں ابو حنیفہ دینوری میں بہتی واجہ ہیں ماں ہمائی گا پانچہ رکھو نا ان چھوٹا گی کیوں ری مولای تو کہا یا اللہ یہ مزنی توری ملائی بھی شہر قد خدائی بھی شہر پادشاہی بھی شہر چی ذمہ داری گرانی سخت سخت ہے اقبال پمشا بیچارہ گا اس کو اشتا خدا وندہ خدائی درد سر ہے یہ مزنی درد سری گشتی یا اللہ اقبال شہر ہے ایک مصرہ ہی بل پدا مشی کجا کنی گورا مزام مبین حرد مبین گورا ولیکن بندگی کستری غلامی و کسری ولیکن بندگی درد جگر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ کہ یہ کہ درد دل درد سر نہیں درد جگر ہے کسر پادی درد جگر ہے چون کہنے کجا نہیں ہوگا برے مستی و درد دل نو ملائی ہیں گرانی بابا منگا ہی دل دوستان کو شما بابا ما شما یہ ملائی سا گران کمرو چی مسئولیت گران حبر تحقیق نہ خبر پہ انداز حساب داد کنا خیر میں یہ برام پتم پی چون پا سموش دہاں چیئے تھا من مقصد شیئے قرآن مجید مفسر نبی ما سما نباد ہم ببین ہر کس نبی نا اگر پاہ مفسر بوتی نا ہمی چار حبر آگے چنانتے شما پاہ بزانتے کلی شما نشتگتے من دب چار دگا بچی مسیح تے در کپو گم بوہر ندے پی سر من پی در کپی یا کیا گوا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گوشتی من پتا گوا من پتا گوا من چو شما ملائی لاتی یہ شما دستان چوکی شما پاداہن چوکی بل ملک بلوچستان ہے ہر بدور سا گوشتی بلوچ ہر چو کولا ردی بھی چکو آج کارگو سا اور جوست نگا ملائی پیشان پریپ مبری عجب ما چو سکنے اما انقلاب کبو تازہ یک ٹیر رہی ہم نامن نگرو یہ پیر مردی تجربہ ہی نا ہمو کھالا دیہتا زندگی تو کا رابطہ باری کجا شیئے پی تو کا یہ جو ہے جنگلی شیئے پی تو کا ہر کا حزب حزب کو نا چاہیے کہ حزب ابر کو حزب موجب میں حزب نام ہے حزب جعب ওরে জাব নুচিয়ে জাবে জিয়েবে নুচি জাবে জি নাইন বে ইচি নুচি ই মুখলাসে জেবহে আদালত খাহে বালুচিস্তান জিম জেবহে আইন আদালত খাহে বে বালুচিস্তান নু আমি উঠি নবারক মশিয়ে পি বারে দারে গিয়ে তাহা না পতন জেনা নেস্তা পুরুষ কুতা ইয়া মা নু উদা খবর কা হাক বিসারে সোয়া হাক বিসারে চিয়া ফলান গুরু ফলান গুরু ছো হে জওয়ানা আসমান হার কা চুক তাম কি জওয়ানা জিন্দেগি এহসাস আতি হে তা খবর মবর কি কুতা গে দেশ সোমা আলমানি খিলাফ খবর কানে সোমা চি কানে মেশ মে মে রহমান মা মোলানা আব্দুল আজিজ মে রহনুমা মৌলানা কমরুদ্দিন রাশা মে রহনুমা চাবহার মৌলানা আব্দুর রহমান আল্লাহ তারস আগে কোষ তোজা মারা পি এ কসমে মারা পি এ বহে আগে মা তারা চে ইমাম হুসেন কাম তর বকনে ওই হুসেন আগে জরে গর মাসার মু মাগো কালাম তর বরাতি তো মান চে ইমাম নউজ বিল্লাহ চে ইমাম হুসেন মাশম দুরুস্তিন দুনিয়া আই আই সগ দরবার খাক পাদ বরাবর নবি মাল তে মকসদ হম শিং তো ডোনি জনে নজম জশনি জিগরে আপে মাই কেনে সেনাগি জনে ইয়া ফলান কেনে তো ই লিহাজা তো মানে সদ বরাবর নউজ বিল্লাহ ইমাম হুসেন কেনে মিন্দল চুগতে জক মান চুগতো তো আম কিয়ে তু কিয়ে দুরসাত সমে দিমা না চিবলা হে তো আগের হাবরে নগে ইংর আঙ্গো জন জাহ দো সাহাবরি কো মারদ কা তছগা শপা আমুদ দারগা শুক কিস মে গিন্দি আমুদ কা আরবা নে জতা ই চিপা দা বিয়াগলি এদা ই চিগি আদ কো দ কো দ কো আমি আজমানা নাম ই চিয়া এদা মাদ্রাসা ইয়া সাহমি আমি কবার নে শিনন জা মাদ্রাসা ইয়া চিয়া গ লোগি গে তগতে খানে খুদ মুখতারি বলুচিস্তান মার রাব তো শপা দা সিয়াত কো দা ও বাচ্চা কে ছুয়া ছিঙ্গো বগড়ি গিয়ে গোপগে হেদা গা হম তো নষ্ট কে বোর রে ইয়া এ ফলা সরদার চৌকি এ ফলা হাকম চৌকি আর ফলা গরিব চৌকি মর্রা নসিহত কত সফারা বচকা মকানি খুদা বচার মা বলুচি সুমা বলুচি বলুচিস্তান খেয়ার মদরো লুটে বল হমশি কে নান মাসকান সৌমি চিয়া দিয়ে আজাদি নান ওরে নান মোচে পসানি হারান লাশে ইরচি নান মাসকান আজাদি না কানি এবরানা বচাম দুনিয়া ছুপে পেশে নরো এবরা মর্দ পাদ গো সাস বান্দা মোহরবি ডাকি নিতে পাক মারস মারো তো পতা ই এবরা সো মাই চোকি মাই জওয়ানি বাস জাগে ও কেনা সময় দর্দ মাই গে বি মকান ই কারণ না সো মোলান চিপ তো পম সমদ বেহরঙ্গি কিতাব আনবা কমুনি সেগা চেঙ্গে কুতা হামদা শাহবাগ মাখানি বচকো ই করা না ভাই আপা ইয়াকি নুর ইয়ার মাহমদ বিশি কে ইয়াকি আগুয়াস্ত আমি এক শার রে হ্যাঁ হঞ্চি শার রে কেমন দিল জমুক শার রে বহা শার বুহা গিস শার বুতা আলহামদুলিল্লাহ মসি মুলি আব্দুর রহমান শোহরাদ না বুতা শার মিক না কুতা তো মাপাকি সার গুজাশান কেন ইবরতি বরানা মসি মুলি আব্দুর রহমান শার নয়া হাতা মহলুক রাবতা সে বালুকা পীর জালা তুমন তুমন জাম কুতা কিতাব জোরতা ইয়ার থাক বেলি জওয়ানা তো মোতালে কেন কিতাব খানা আমি কিতাব জাম কুতা সুরত কা গা হ্যাঁ আল্লাহ কে সোচা কে শুধু গিয়ে তা মারু চিনে সোচ গে হামা মারদম কে মা ইশকো পনা মারদমে পুল দারু কিনে শারে জওয়ানি ইশি রাত দাতা কে তোবিয়া দোকান কে রিহাম বেদে মা কিতাব ইয়ার হামদ ইয়ার কেন বিল মুতালা কেন বসক কিতাব মান তো দ্রু মহিম কমুনিস্তানি কেন সমাদ বেরঙ্গি মাহি মাহি সিয়া কুচলু হে ফলান মাহমা মারদম লুটাই বাবা ফলানি তো মেহরবানি কেন ইচকারে সোমা কুতা তো শারে মারদম ইয়ে বলো আজকারান গা পেদারে তো খুব মা ধরে তো খুব ইয়ে জারা তো দেখে যায় গিয়ে দিবি ইচকারে তো কো না খাবার কো সিয়াসি মারদমিয়া دلی چونه ها بله خدا بزن بله سیاسی هم بری شهرین کم اندراج تو جا همین هنو مراو همین کتاب هم که دوکان ها بان ده مثلا دوکان کیمت ها دون صاحب دوکان ما نه نه نه چوهان ترم دینه چوهان من نلو تو چی ترم دینه دوکان مسوچ دوکان والا چیز هم اکتی زر پکارا تو برو همین کتاب هم کارتون نکه چه می کم گارش من نزدیکا من فکری کنم بزن گورا حالی داتا مهمترین کتاب سلترین تپیان تانتی که زن کجه بورتا همین چهار رساله هم ساله اینچه که یک کارتونی پرنا یارت مدرسه رسند مدرسه دینی رسند این حالتانه تا یک ما گو بابا اینچه کتاب که می واجهان نوشته سوپی دوز محمد رحمت الله چینچ کتاب نوشته مولانا محمد عمر رحمت الله نوشته هنو که همشه ما رنده ای زوده پر کتاب نویسته کنه هنو کتاب که وانی یا بر من طالبان و دیجوز کنم شما پلان حواله دیم بخاری درس یک مثلا من پلان کتاب نوشته شما وانتا لاتی بیشه هوا ما چارتا یک مولی صاحبی بلاهین هنو شهید بود یا تو بیشه حضرت معاویه بارا چون من دل کم و شاکی نوزو بالله مولی شاره ما همیه تی پوستران ما پوستر نشنم شعبانوی اسلام دیو عشا رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویه رضی اللہ عنہ خلفای راشدین بهر بودن دنیا هر جا تهران رفت رستن فرودگاه جنم قوم رفتن آقا ابان بل ای خدای فضل بود ما با تعجب بود یکی نوشتن نامه ای پیمان که من فرودگاه رفت قوم تهران میراباد مسافری برگاه ترمینال من چرتا همیشتن نوشتن همین آدرس اینشم بندرسه ما او در رفت سپاه جست کنو گوشکی بلکه کمیته یا بلکه بارکم ای برا نی او درشت قوم ای گوشته بلکه پلان چین چه الله امرا خدا کار کن غیرتی لوچی خدا تو مدتی کار بیه شو با رندا من دستن کابتا من چارت همی آدرس هم پر من راه بدل آدی خم جندار رابطه کن چه قم پر من نامه هاتا تبریک شو باشتا ای کار در جهت وحدت انتی کنگه وحدت امت اسلام نزانتا مردم ایه برانا همی کاران این کو نو شب حبر شبوشی من حبر بازی چی حمد و کار نو بهرحال کتاب ما نوشتن کتابی نوشتن حمد و کار نو منش جز کنم شما همه شهید بودتا یا پانه ما گوشی من ربطه کنم توالش من میت کمید پوسترام من باز بورتا توضیح کتا آنگو توالش آنگو اردبیل نیمگی بل همه یکی من نبورتا من زان چی گوشی بسی مای مولانا هم لحتی مریض هم نادرها هرچی مولانا مودودی مریده حضرت معاویه دشمن ابن کثیر رحمت الله علیه تاریخ تا من وقت انگه نچارتا حسلانی مزن این تاریخی واجه دفا ما اشکتا مولانا محمد عمر رحمت الله علیه ابن کثیر آن نوشتا ای واقعه که یک شخصی پلان بزرگ زمانه حضرت معاویه توهین کو دیگران نصیحت کو رضی اللہ یک شبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہما بزرگا واب دی ہما مردمی ہیں واب دی حضرت معاویہ مخالفہ نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ یا چار یاران نشتا کو اصحابہ ہمی ہما مرد ہما مخالفی حضرت معاویہ مسلمانی مطمئنہ سینی ظاہر بو گورا ہما دیگر گوش یا دیگر صحابیہ گوش دیوانا کہ واجہ یہ مرد تی صحابہ دشمن ہے یک بیاد آگه همه زندگی مردم که مردم بازار هگه این مرد تی اصحاب دشمنه گورا واجه بختور خشم شی وابطه همه این طرف چاره گوشتی تو من اصحاب دشمنه خشمناک عذابناک آدس پاچه بو لرزگا لگی چه نه واجه من صحاب دشمن نه من اشی دشمن حضرت معاویه همو دنشته وابطه که من اشو که دشمنه شی واجه بدتر زهرگی فرماندی تبا لکا من یاد نه یاد بغیر تبا که الیس هو من اصحابی زن اشی من صحابی نه چه من یاران حساب نه زن تو شی دشمنه شی واجه کرا نیزه همود ایرا داتی حضرت علی که نشتگه گوشتی بجن شی خبیصا حضرت علی جد تو سن نیزه همچون گندگ بو بابا کپت مرد شی صباح هم مرد رول لوگه دپی گوش بیا که دوشی مرد جتا که گو نیزان نیزه تاپی مرتا دریانی ها برند رو دنانی ها برند گوشی هم آیا کیم پوستر من نبرت من مزام که چی گوشی ما تو کجایی نبرت مزام همیشه گوشی همین همین حضرت معاویه سوپر من گفتم شر کتن چی الزامی جوابه من گفتم بلکم که شهرت ببی مولوی هم من شاگرد هم تا زمان مزن مردمی چوکی من گفتم شر این کاری کتن پچی توالش من ربطه بون و دا هم مولانا مودودی پارچ بازی اما زهر پسر سما شو میگن اثر کده بودا من تا که ایشی همه پکر مردم این کام باز من همی حبر کنم بلی کم که حجالت بکشی من تو شهر کتا بوده ایشی نورتا که آیو که مرید معتقدی مردم همی سلی اعتقاده پلیتی مردم بوده باز تو شهر کتا یا آن بوده نو رندا من هیچ نگوشتو نو من جوز شهر این اورا اچه حدیثی آتا که حضرت عمار گوشتا ای مودودی نوشتگم حضرت عمار پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ اف ترا باغیین گروہ ترا خوشی واجہ آئندے باز اطلاعات اللہ داتا نہ دی مگو تو چی جواب نشکو تھا ہاں پتا جنگ حضرت عمار جنگ صفینا شہید ہوتا حضرت علی طرف دارا ظاہرہ کہ لاشا گندگو کسا نظر کیا کشتا بلے مشخص ہیں کہ حضرت علی مخالفان باری کشته ظاهر میشه من گفتم شی جواب ندید تا کتابا میگه نوشته هیچ نو من گفتم حداقل همین کتابی ها من ترجمه کتا ترجمه من کتا تو همشی فارسی همشی من تو اردو هم زانه پاکستان تو انده بل اگر تی دماغ هنچو برزه یک کتاب من نوشته من کوچکی مردمی من کتابا هم تا نمانه ور همین کتاب اصل اردو نویسود هنچی مردمی که تی پت هم آیه بگندی کوشان ایرکندی ما برد کن مفتی شفیع رحمت الله علیه نویسو کنتی تو مفتی اعظم پاکستان تو همایی ای کتاب بچارتی خلاصه ای پیمی افکارم هستی می توکم به هر حال حبر ایشی این که منگوش که درود مفسر قرآن نبا و ای تکفیری تفکری که پیدا بودتا مرو چون ما همچی بود ما میوره تکفیری نیه اولی خوارج بودن در حدن که حضرت علی شان بارا گستاخیش کن یه کفرت فتوای باره رنداش شمه پلان کتاب تو کار نوشته هم انداز دیگری یا نجما پسندی پلان کتابا پلان کتابا اخباریان یک بروهی ها که همشان باش کن علامت هم همانی سر لرده جمعی پاتا همایا پتو ادا که پیغمبر علیه السلام را دوست رنج دوست محلو کافر بود بغیر سینا پر ای پتو جمع دو شروع بود منظور همشی که پتوایا که بدا مفتی بدا غیر مفتی فتوا بدا واد وادی من همی چوک جنینا مسئله اشکتا جنین یه جوست که لاتی زرنگی کام پیسر مانگا من گوش دارم جواب دارم کم بخت ما کنی کارم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من سر یاد نه هنو یا امام ابو یوسف رحمت هم هم کنگره تو که ما همی بیان کتا هنچو بسردید و شک کام رند هم من چاره پرست من نرسه طالب علمان دور حدیث پارگیم گوا چاره تی درش گیت نکوشی ها گورا من او دا بیان کو همه کنگ رایا همی تکفیر بس بابا نیارن تی بیتر ایشان و حس کن رمضان ایشی بلنگو یارت نگم من پمشم شروع کو پیسر نه نه من پادنه هنو هنو دیک شپاشم پر ما چالاک من چوست رو این استرس هشانا ایشی چیز کتر نگم جوت یارت نگم تو مردم پاد یار رو من رسقه بیاری که بر بری او دا پشتر من در بود تو نوت کارم بکم بود ای آپام چی پیسر برن چه دا وقتی ها پیست وی تران تو که نوکی بند بو خوش بو آب بو ای زن پرزی پیستر شود کارا شهر کنن پیستر ما بران کنی ما گیشی بجین شما که جا گا من نوت کجا ری شما تو می که مهنده سین که روشدانه که بر می چی یار گلو چی بر نی آران تی من تم شان بیاران این محلوک شما پادر کپید اعتقاب شما رو داری بله ای ازشی انو این شبیار پای من اندام برو پروانه تا برا زود تمام کنو نو یک جنینی گوشی یک مردینی یا جنینی من یاد نه هنو همیدی اواجه لوگا کمو بزن دراج کشده همه وابسته یه تیمی نی کم مکی انگا آگاهی اشکو نگه که مردمی یه جسته همه جنیه نا کلپتا کلپت چی که نگه هیرا مشگی همی هیرا هم مشگی شو دگن تی برا جستی کو که واجه کجا هی اشتی واجه چی کن آخر ها با تکرار بود واجه استراحت دیم فلانه من مسئله هم گرد تو اشتی بر تو مسئله هم من جست کنه من واجه مولد دو نه این چه هزاره مسئله واجه بیان کتا من واجه کیش کتا بلکه تی مسئله من اشکتا تر جواب دون آواجه گوش داره گن که چی بیه با اشکو نگی اگو نه من آواجه هی جست کنو نه وشی تو بابا آجه وابین تر اشتاپین درو چی بیا گنا چون من اشتاپین اشتاپین گرو من جست کنو بلکه اگر من یادان تر گوشون گنا آگو من همین جست نه همیشه مسئله که مردم زیر اندام استنجا چند برا تو بشودی بزای جست همیشه نه که یکی رو مستراها و تا چنچو برا پاخانه که کن چند برا بشویدی که پاک بیچو پاخانه یا او شیو ما وزانو تو چو آجا اشکتا گوشتی من شیر اشکتا بلا من وزانو نی بشی من زانو تو همین چکی بلتاری همه جاها بشویدی اس دن جاها بشویدی که نون دستی همی پوست سرا دکو که بی چو دستی که دکو که بی تا که لیز ورگه دست چو چرپوه بشویدی تی بزن چیزو کی حاصل دیه هر بک دست چو دکان بو پوست سر اگورا بزن پاکه ابی چرکانه بوشو جس کن ہو واجہ عشقو یا ویدی شی کی حل ہوگا واجہ توار کو بلو چو بسن تنگا لوگو بیا واجہ چو ہونا گوشتا نا پا احترام دا چو کن رو دوار مامی تو یہ مسئلہ جواب دا میں عشقو بل تو چو من دفع عشقو تا ہمی مسئلہ تو شر یادت ہے مہن چو جواب داتا مسئلہ ہم چو سن نہایت مسئلہ ہم شی ہیں کہ ہم چکو بھی شو دیکھتا احساس کا میں پاک ہوں اگر چیز بھی سلی پہ لینے اگر دست چولا کشانے پہ سکنے اگر آلو دیں ڈاکو بو پوست رہا بزن ساپے پوست مسئلہ تھی درست نہیں بل تو چھو ماں عشقوتا جواب داتا گوشی نہ وجہ تو چھو جس جواب دا گوش وجہ ماں وات ماں چوتی پکرا کیاس کو کیاس کہے بگا کیاس فقیح بگا مجتہد بگا ہر کس کیاس آکا برنج کیاس کرنے گی ڈبی تو گا اور واجہ کو تو خیاس کو تھا تو چھو تو خیاس کو جو جو مہمی ہمی ہیرانا کشو دگو من گندو تا وقت تک چار پوسے کے دست لکوشے گی زانو بزا انگر رو گینی چیئے پدی ہا مدا ہر وقت من دست چو ڈھکو کے بھی مزانو ان تمیز ہے واجہ کو چیئے محبر وہاں چوشی ہیں بل تو چھ من نش کو تھا ترا حق کے ہمی قیاس ترا نہیں کہ تو قیاس کنے چی آئی سرا تو پر چیئے کارا کو تھا دستور دا بریش اللہ کی جن دیکھ میرے ہنچے غلط مانگا میں استادان فقہا چوکتا میں اماما ہر کا بی مجوزا بی دلیلا بی عشق نگا پا کائیں وہ سرا فتوہ دا پہ یک استنجائی کنگا شلا کی جتا یہ پہ عمل بے بھی اور کدی ہر کا پادے توڑے کافر ہے آئی مسلمان ہیں آئی یہود ہیں اپلان ہیں یہ چکو جائے دبی چکو گستاخی مردمان ہر کا مجتہدی تقلید نہ کہ امامیے گا خوشتر بے محاربی آئی شیعہ کافر کا آیا مسلمان کا آیا فلان کا حاجی قادر بخش خدا رحمت کم بلوش گوشن حبر چھ حبر پاد کے حاجی قادر بخش حاجی احمد توحیدی یہ چرو کی گرمونی مردمی واجہاں دا حسن زانا کچکور مندق ہے کچکور جایہ نامتی گرمون چرو حمیدی مردمی سی چل سال شی دوئی زندگی پتا کہ آبر رہا آبر بر چیہ دبئی نہ دے رہا ہم کو شہ کلات ملاتان ہم دیما واجہ باز اعتقادی ہستا ماہم رابطی ہیں سریح حجی ہم اولی حجہ کا میں رابطہ ہوں سال 1340 ہبتے گا ہمیشہ ہم قابل امرہ بوتے گی ملا ہی ہے ملا منگو او حاجی قادر بخش نام عربی بیتنا توحید احمد کو تگا جو نامی ملکی حاجی قادر بخش ہمیشہ کی حد ادا سر سالی اگر اندی گلان چی مان تر ادا تھی اس مردمان جا ہے حج دیتے گا تھی سی حج کو تگا آر جو من رب دوں نو رم ملکا چور لو کشکار گندو کی کو پتر آگا کیا اگر وہ دی 5000 10000 تمونی سرح تگا من کری امانت کو تا ہم دا نون دا بیدا وشی اتمنا امانتا تر ہر بک کاری بھی تو تونی یکی وامی هنده بده بل من که یهتون شده همه که لوته ده من لحظه من محتل مو منه بده خدا تر خیر بده. حجا که ربطه میگو حجی تو ملاییه تو ملاییه من مطمئنم مولویم جوانی مولویتون تازه پارجو بوده که تون 3-4 سال پیش مورا بل مکه من انگر ندیتا من همیشه اولی برین راگو من زانو که توابا چه حجر اسود شروع کنه سنتی که مردم حرم داخل بی چه باب السلام برو نو من باب السلام تر رو یا روشی بلکه من در نگیجو تو گورا من مارا چه باب السلام برنا ای بی و نه تو دیتا تو زانه یه بلای ما پچی رو چوتی که برو باب بنی شیبه انگا هست تو که دروازه زمزم نزدی که من ترگوه باب بنی شیبه کجا مارا چمو دبر ما که ربطه و حجای ویدی من حج کتابی کاملی دو کتاب من پاه مطالعه کتا هر سفری که ربطه کن پدام مطالعه کتا 3-4-5 معلم الحجاج معین الحجاج زبدت المناسک عمدت المناسک ای من چار تگا مولانا تاج محمد رحمت اللہ علیہ مکہ حمودہ یہ مسئلہ یا من ربطن آئی آواجہ مزن حمودہ تا بحثی بو حمودہ منگو آواجہ مسئلہ یہ پہنے یکی اگو کہ من بی دلیل قبول نہ کرنے من دلیل تر بیش دارم کتاب یارم ہم یہ حبرہ کے دو محرم حرام بستہ حج یا عمرہ یہ مشہور ہے زمانے یہ اس کسی باور نہ ہو کہ شان ربطہ آمال انجام دا یا کیا دیگر سرہ بتراشی ہے نا اس کے ساتھ باور ہوتا من خیالا تو نشتگی ہے بریت نوتے حجا میں نشجوس خطا ہمیں برا ہم ابرک تو حجا یہاں تکتے چی امارات یہاں تکتے الحمدللہ من مغز انگا بلی دکتر ہمیں چند ساعت بھی ہوش کتا شوگر یا روچی قرآن یک جزی میں الحمدللہ توفیق بتا یاد کتا شفا تراوی تو کونتا یہ تراوی وانا شاید نماز تو آئی کہ من سامع بوتا من مسجد مؤذن بوتا 4 سال حافظ بوتا مشتا تو پیسا بو چنا من ترسی تھی دیمو پیسا بو رہو مانگا زندگی حافظ تاج محمد اللہ تعالی سلامت کا مسجد مؤذن الحمدللہ نگم سال ہما سالی کتا گو بوتا کیا من چی سوال کتا چی مسئلہ پیش آتا انگا من بازی یاد نو یہ مسئلہ ہم آوری ہم جو سشکو ہمیں جو سشکو یک جنی آدمی نہ تو شیطان دروگ بجا کیا مانا جو سکو نام نہ کروں دیوان ہے مزنی مردم تھا جنی نالی اور ما پہ جنی نے مگر شمار چھو جنی دوستا اور پہچی حج جا جارتا اصل حج شیطان دروگ جنہ گی ہوا ادھر شو حجت و تعویل کہنے رب تھا نگا کتابہ نوشتا ہما مردم دروگا دیگرہ وکیل بکم بجننتی اور نماز اشتتکا اشتاتنکا پر پرزی نماز سواری بھی کہنے با سواری تا جم ریاں شیطان جنہ کے جا ربط نہ کہا تی جنہیں ناظر رکھیں کہ نبری تو شبہی بار دیوہد بار اللہ تعالی دہم روک جنہ کا چھ سباہ پجرہ انگو شروع کنائیں تا یاز دہم سباہ بانگا پیسار یہ درانجی وقتا تی جنہ ٹیم نہ رسی یہ مسئلہ شباد من جو سے یکی ہمشیہ کہ دونہ پر محرم مسئلہ آدگر سرا گورا بتراشی یا نہ دیگر کسی ہو بتراشی تھی بشرط یہ کہ اگر عمریں احرام رن توافش کتا ہفتین شوتانا اشتواش نکتا تواف رن صفا مروا ہفتن رابطہ گا نو پکا سواب عمرے تو کا ہمیشہ عمال رندہ سر تراشی لوٹی ہر دونہ اکار پورا کتا گا یا کی آدگر سرا بتراشی حج تو کا ہمیں پہن باقی عمال انجام بتا گا بجو سر تراشی گا ہیچ پاس نکبتا یہ آئی سرا بتراشی هیچ عالمان باور نبودا حالانکہ همین مطالعان بر توفیقا مثلا برای من مثل آب بوده دو سه واجه همودا یا روچی محمود اللہ حتیم حاجی کریم بخش خدا رحمت کن سیدی ها چه لندنی حتی که رمضان آخرا بامگاه من تواف تو کاتون چرای چه نیزاب رحمت برابری چو پادر پیداغی همانی است من تواف تا من سلامی دار من کدی حتی که حاجی وش من دوشی حتی که من جاگا نی مدینه من دیتا که مدینه من تمایه حتی مشتی من چه انگلستان پیدا هم دنتانو بسته هم چه حرق جاده کنم مشتی هم بودم مدینه گوه من گوه تو گشته حبر مکه هنو تواپ اندازه این حبر جایزه بازی پوکا اجازه نه من تواپ دو شود دگه ها بامگه ها از آن نزی کسو بی من تواپ حلاس کنم تو هم بودن نه دو جا من دو جاگه خدا دن اتاقی من گبتگه تحت دگا خالی یہ ہون ازی کا حرمی کا یہ ٹیما سال گرانے نہ رسی جاگا آخری دہایا خیر مایا جب تھی نو عمرہ رابطی مہد بادی چند نفر میں کوہی بلوچ میں ملکی ڈھر ڈھٹی میں نام کرو شما پاہ قزانی مشہوری نا مولوی صاحب دو سہی شی عمرہ آ رہے ہیں رابطی عمرہ ان کو مگو پوچھا شما در حرم موتے کے پی پوچھا بیارے میں اتاق یہ رکھنی احرام حمد بندی کے بعد سر نبی رویں تانی میں احرام بندی یہاں پتا کوئی سر مران تراشی ہیں بھی حمام ہمیں گا موتے بھی پوچھا پھر کہنے ادھا کیا آتا مگو شما مگو جدی گو نا مگو شما کہے سر تراشک جانے یا کہ مولوی کو میں جانا مگو بھی سر تراش مار گا میں سر تراشتا آیا نہیں تراشتا تراشتا یا مولوی بھی بلکہ عادت ہے ہر وہ خبر کان چھو لوس خندی خبر کان چھو کندگی ڈولا مشو بلکہ شوخی کا یہ مولوی چھتا نہیں مسئلہ نزان وش بارے چھتو ما پلانی یا میں سر تراشتا بارے چن چھ دم شی پر تر پانچ شش نہ پر سر تراشتا مانگو شی لوٹی آواز کو چیشی کاسترے اور یہ شوخی کا کم بڈینی تھی ولی پریشانی کا نا لہتی مردم پریشان کرنا کہ ہم شوخی حدیثہ چمی شوخی ہاں مانی آتا حتیٰ کہ لٹ اصایا چھو دس مجا مبری کا پریشان بھی بلکہ میں نے اصاب بھر گئی ہمیں شوخی ہم جائز نہیں حدیث آیا تھا میں گوا مقصد دلوں گا کہ ہمشی ہیں مسئلہ وزان گئے میں گوا یہ رنگ بوئی ہے بات بزائی مرد پہ دلیں کہ دم پر تر رہی خیر نو مغرب نزدیکا میں نو سور نماز کروں اصور تھا مغرب صحیح صحت ہے نو میں نے قیلولہ ہم یہ ٹھیک ہے میں ہوٹل واپسوں واپس یہ رکھنا پتا جان یہ شدوں گھر میں چو یہ چادر تھی لوں گا تھر رکھنا یہ زیر پوشت تھر رکھنا پرنچونی گوری کہنا تو ہر ہمارا سو ہوش کے ماں پا گھر میں وہ دا افطار ہمایا جائے قرار پتا نشانی پلان جہاں ماشما دا بوجھ کے وہ در اب تو واضح ہم درو جمع ہم ادا بلا بلا واضح من اسی استاد میں نہیں اسی یہ واضح خان پیچھے دم پھرتا رہتا اپا من چی وہ شو کہ یہ واضح ہم بلکہ شوخی کہنا پا ماں مسکینہ ہچ من رسو سب مسئلہ اشتباہ کرنا گا نو وہ تو اسی نہ من شوخی نہ کرنا گو میں ہنچ پتہ جواب دوں واجہ بود یہ یقین رند مانا مشو ہم ہمار دنے سال روٹا کمی کمائی کولو بلچا سٹی نہیں تھی وزگا ہم مولو بیا اسی نہ من شوخی نہ کرنا مطر جدی گو شو اسی گو مگا حوج برابر جدی گو شو گئے اسی ہو نو ہچ مشکل نہیں چھ مشکل نہیں تو فرض بکن حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت پتر چوک بتکن دوئے ہیں احرام بستا یا کی بات آدھا سرہ بتراشی کئی تراشی نو کرانے کا ہر میں یکی چیز احرام بری در بھی نو سر تراشی دیکھ مردم نے بتما کیا ہو گوشی من بلے چھو بابر ہوا نکن ہونا بان کتاب لوٹوں کتاب بیار چاش یہ سفرہ منا حیات القلوب حضرت مولانا مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کتاب میں نے وہ جو باندھا تھی یاروں کتاب اسی کو آسانی ہے نو کتاب ہی پیش داشت بابا رشتہ ہم وہ دور مولانا تاج محمد رحمۃ اللہ علیہ میں شمار نہ گوشت پلانی بلی کستر شمار شمارا بلی اسی کتاب ہی نشنا حج بارا ترجمہ ہی کتا یا کتاب مردوں نے اسی یا ترجمہ کا دیکھ ممکن ہے دہا کتاب دے گا درکنار مطالعہ ہی کہاں بلی مش میں شاگرد ہیں بلی مش میں چھو کس طرح ہیں بلا ان چھو شماری اعتماد بھی کچھ ہیں بلی مفت پتوا نہ دے دماغ کے دو کھنا نو فتوا اس گرانی ہے بلی ہمی ہے بلا یا نا پہل کنی کسی آنا کسی آنا سو بلا من گوئے کہ قرآن مفسر نبی قرآن مترجم نبی سیاہی بانے نا معنی بزانے معنی نزانے سیاہی با ہمی ہم برکتی کتابا نوشتا چند چیزا مردم اگر ذکر یہ کہاں اورادی وانی آئی پائدہ و ثوابی کاملی ہم آدھی گرے سکھ آئی معنی ہم بزان الا سی چار چیز یکی قرآن معنی نزان تلاوت کا ثواب ہیں درود شریف وانی معنی نزان ثواب ہیں لا الہ الا اللہ وانی معنی نزہ ثواب نو حد اقل خلاصے تمام ای حبران تا رب تا رشی بو کے من لوٹے ہما دوشی کا پرندوشی ہنچو دیر بو ہم شیعہ بو گشن کے حد اقل اللہ دین آسان کتا منگو چار سورت نام گئے نا میں کتاب مگو نوشتے گا انا انزلنا فی لیلت القادر والعصر انا آتینا کل کوثر سورہ قل هو اللہ شریف قل هو اللہ شریف سے آیت نصف سلس قرآن برابر ہے وہاں کی نو من اشی گوشون خلاصه من حبر اصل مقصد همین نقطه هم. که اگر کسی فرصتی انگار شیطانی نیلی سهلنگاری نیلی تنبلی نیلی که قرآن بانی الله همین نعمت اگر شما پوت نمازا الحمد و یاد کتا نا الحمد کیا یاد نه دستا برس کما یادی دیم گرا الحمد شریف شما کیا یاد نه هر کسا یاد نه مرام کن گرا پسا ایدیه من سوی چی دیم برون گون لوگا اتقافی بلی پرشی من چی یاد بکن شرط رہے الحمد شریف شامی دیو نانی دیو پجی رائی کنو الحمد یہاں یاد دوں پتا یارون الحمدللہ یاکی دس برز نکا درست یاد ہے قل هو اللہ شریف کہے یاد نہیں اللہ دین آسان چکتا چو آپ ڈولا آسان ہے اگر دے ہچ کٹی نبی سمچے گئے نہیں الحمد شریف روچی صد بار دو صد بار پنج صد بار بنیت تلاوت قرآن الحمد بانی ما شما ریایی که واده اگه چلاتی واجه همون چی دستا برس کنی برند دا پدا ما شما سست بین دروغ بند بین پدا خلاف واده بی بی واده اگر اگر انشاءاللہ که وانی شما اراده هم هم قل تبلیگین آخری مرا مشی بابا سالی کس جواب ندا گورا مشی که چار ماه هم بجان چار ماه دفتر دسته مزگا چار ماه نه گورا آخر چلی بابا نه نه نه یه آخر سه روز نمیشه کرد اراده ها نه آو جه اراده نه شما چطور اراده وها یا نه الحمد شریف روزانه وانگه و قل هو الله شریفا وانگه کام بکاست بود این لاقل قرآنی تلاوتی بوده نمازان تو که وانه نماشون انشالله دیگه چیز که نزانه بله تلاوت نیتا هر کس نوانی هم دست بروش که هر کس نوانی هر که روزانه الحمد قل هو الله نوانی گور دست برس کنم من نوانم من چارم برای دست برس کنی گورا من اوت پریات الله بارگاه کنم گورا ای خدا تو بزن تیمی بنده بزن که نوانی نه انشاءالله کس دست برس کنی اراده ها الحمد او جنی آدم ها چوکا دوترا همی بلکان یک هستن ودا که بیچارگا لاتی هایش یادش نبی هر چی کوشش کنه یادش نبی چی کنه همی قل هو الله شریف یاد دی الحمد بوشی روزان رو چی سست بره بوانی این چودان لحظه نظام بیشار کن ما آم مسیتا انگه این مسیتا نیستا اصوری من نشته گم همیشتا نشته گتون اصوران کشده گم مغرب اشار رند رهد گم لحظه شاگر دون سمک داتا لحظه مثلا جواب داد نشته گم هم محرابا چه آدرا مسیتا گا قدیمی گه یه کماشین پیر مردی جای بادیه نشینی این جنگل نشینی روستایی گوستو همین نزدیک هم مسیتا ستون نزدیک تره نه مسیتا تره یه ستونی پشتا اتمنى دیم قبله ما همین کو قبله ام احرام نشو شروع کو نماز بزن اصر نماز کن بارین تو رای کن سجده رو رکوع را انش این گزاری رکوع تو کا سجده رو پادی یا الله شی نماز نزانه گین شی حد مر روستان شینی ما همین نمازی ویت کو من توار زما ناکو یا یا مچاره نماز و شکی نظام اولا کلمه جوستی بکنو الله اکبر مردان ننگی که ما شما کلمه مزانی ای جماعت تبلیغی الله جزا خیر بدن شما درو جماعت تبلیغی بی بی هر جا اتی چوکه اتی براهندگه ادا شما همی برنامه اجرا کنه که مسیطا یا نه پشت گوش گوشو آن آبادان شما ای گوش آش کنی آگوشی درگه من نگوه که شما جماعت بی بی اتی آنیا که مسائل کمتر زانا یا نزانا آنا سوچ دی نا شما رو معلمی ثواب رسی دین تعلیم آیا نا طالب علمی ثواب رسی کم ممکن ہے بری کسی به علم آموزشا چوتی لوگا دربی مکتبی مدرسی عالمی پانگر رو میں این مسئلہ جست کنو اللہ اکبر کجا حبر ما بیان کنو یہ چارین پنچی رو چان پرش کب دگان پا می حرس جنو ما تولانی بھی دوشی ہم کا مدیر رو ان شبی مگو ہچ نگو شو رو نبی و پار نرو چی کنو اگه شی مریضی پا من دعا بلوٹی خدا چی من پاک گیری این حرصا نو چی کنو طالب علمی فضیلت گزاری معلمی فضیلت اللہ خیرکم من تعلم القرآن و علم حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدرین تابعی 40 سال یا جانشتا قرآن تعلیم داتا. مردمان کا وجہ دیکھیں علوم تو استاد آیانی بہرا بدے مردمان آگ وشتینا. حضرت عثمان حدیثی وانت رضی اللہ عنہ روایتا کہ وشتگی نبی پاک وشتا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو. شمی صحابی تو کا بہترین صحابی منی یا شما امت مراد خیرکم شما منی امت تو کا بہترین امت ہمان کو قرآن بانی تو دیگران بانی کہ چیز یا بہتر بیوتن کہ واجہ یا بہتر بیوتن طالب علم نا حدیث آتا کسی کہ البتہ اللہ بزر طالب علم چونتے لوگا درے برای علم یہ یاد کرگا بل علم مراد شنہ کہ حتما سپارہ بگلا بھی قرآن پاک گوم بھی کتاب آپ میں گوتن کا بیشی زرگا پا دیئے رکھ میں پلا عالمہ جوست کنو یہ مسئلہ جوست کنو یہ حلال ہیں یا حرام ہیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں ہمشیہ قیمت پادانی ارزش ہم چوشیں کہ میں شمیہ ملکہ کئی بیت کہ کئی بیبیت آ مردم کہ آئی پاد دیما راہ سرا قالی پچ بکنا مردم قالی چاکی پاد چیر پچ کنا انو لزوی میں نے ہر رگا ہوا پیمار روح مدو کا سکو سرا نندی مردنا بل میں کہے کہ جنگ کو ایرانا روم پادشاہ ہرقلا ہمشی کو آجا ناما نوشت ایسر رہ دا اسلام دعوتی دا پادشاہ روما اشیا گوشت کہ اگر منا خدا ایران حکومت سرا کامیاب بکن من چمدا چویتی پای تختا تا بیت المقدس پا بیت المقدس زیارتا پا شپاد پا پیادا نہ تنا پا شپاد بی سواس و کوشا من پیادا رون بیت المقدس مسجد الاقصی زیارت کامیاب بو پیروز بو گوتی سفری شروع کو پدر ریتا بچا رجیت چیکو پادشاہ چی مذهبی مردمی چی مثلا نظر و قولی بستگی یہ جنگلان دوکان کوهان کنٹگان پاش پادرو بستگی بھی راش قالی پچ کنان قالی چش پچ کو چی اگر پڑی راہ کرا پشتگی جمع کتن دیما پچ کنان سرابا چتر تاوس پرا ساہگش کو روچا و یکی زیاد احترام کرنے قالی چی پچ کنان نا بل آ کسی کے پر مسئلہ جو استا عالم لوگ نہیں مگر رو مکتبا پا وانگا رو آئی پاد چیرا چی پچ بھی تزع الملائکت اجنحتہا رزن لطالب العلم فرشتیان پاک اللہ ہے برا طالب علم احتراما و تی مقدسی معصومی بالانا آئی پاد چیرا پچ کرنے چیر گی جہاں یک فرقی مسلمانی بل گمراہی ہے نامش معتزلی ہیں آیا ہم اولیاء کرامت نہ مننا نبیانی معجزہ شان گوا کہ نا یہ حدیث کہہ جان چطورین فلانے یا کہ گوا طنز کو حدیثا نعوذ باللہ حدیثاں کے طنز کنے مرا بس زگ بھی مردوں گوشتی ما آزمائش کنو بارے ما مرا طالب علمی نیت کنو کوتی کوشن چرا میخ جنو و رہوں راہ بلی پریشان بال سوراخ مانو یہ نمن نگی مسخر ہے نا شیخ شی ہنچ کو شی پاد چیرا سرطان درہ تر ریش سرطانی درہ وران وران وران کو ریز دھوڑی دا دین حبران شوخی نبی بازان یہ حبران نو کئی نلو چی یہ افتخار حاصل کرنا شما نو نشتگی ہنچو بے منتا واپسی شما زور جا ادگرا الحمدہ چیک کرنے و منی الحمدہ چیک کرنے موانو نا بلکہ میں نے کہا غلط ہے شما بہتری جانے یہ کہ تو عربی ملک ہم بوتے عربان تکلم شرط ہے ماں نہ جانے تو اسے با منوان ہوتے دیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما اسی روچے جائے رہا وقتا جوی کنارے چارتے پیرو کی بیچارہ دس مات گرہ شر نہ کریں گے نہ جانے گے دیم آج تو شوی دی دستان پادان شوی دی دویم براتان چو کہہ رو کہ مشورہ کو شی کماشی ما تو جوانی شی چوتو پہمانی یا برا گلہ میں بھی ناراحت میں بھی درد میں بھی شی چتو سمجھے نہیں ماتو مشورہ کو یہ تن تھی گورا وشتی ناکو ماشاء اللہ تی مود اسپیتا تو کماش ہے تو مزنی مردمی ہے تی تجربہ باز ہیں تی علم ہم حتما باز ہیں ما دو جوان ہیں ما انگا ہوتی دس ماز گرے گا شر مطمئن نہیں کہ ما زان گئے یا نہ ما تھر گن دین تو چو شر شر دیم شو دگے ما نو پہم گئے کہ ما بزا شر دیم نہ شو دیں تو مہربانی کا مانو ادھر دیم شودی مایا کی وضو گرے میں چار اندامہ تو بچا بارے ماں شارد ازماز کرے گی یعنی اجتماعی تمہارا رہنمائی کا اچھا دانائی مردم چھو تو ٹھیک ہے وحدان تبلیغی جماعتا قدیمہ جوان تھے رابطے امرہ ہوئی تھے ہم یہ سوچ دا شما کر رہے آدھگار گوشی من کلمہ وانون تو گوش دا ما گوشی تو کلمہ وہاں زائر گیری من نوکی شما میں مسلمان کرنی تر میں کافر ہی بتاو واجان ہم چوگاش پیرو کا گوشا رہے چوکم یا کسی واجان لگی وضو گر گا طریقہ مطابق سنت وضو گے حلاس کو اس وجہ شہر رہا میں نے وضو یا نا اشکال گوشی میں چو تو میں نے سبق دا زار پہ میں نے سر گوشی میں دازماز نظام تب پہمی تھی نا وجہ میں نے دازماز غلط ہے ہمشہ تو وضو گے میں یاد گئے کہ وضو تو دیوان یہ تھی وضو ہن جوانی واشی وضو یہ اینا میں نے شرح تعلیم بھی دے نو تعلیم بھی دے چوکان شما ہما بہلکانا بی بیانا کا نزانا الحمد شریف شیاد دے نماز دا مردم بھی الحمد سیدی نبی قل ھو اللہ شریف شیاد بھی دے و روزانہ بگوشی تے سات بار دو سات بار پانچ سات بار قل ھو اللہ شریف ابا شما حساب کرنی چمدہ شما بچے در کے بیو در روی دیم شو دگا ہمیں راہ قل ھو اللہ شریف ابا نے شما بچاری اگر پانزہ بیس بار شما ہمیں راہ نمت قل ھو اللہ شریف زن چی بار بار در بیٹی اللہ آسان کتا بلے ضرور کرنی اللہ توفیق بیدہ مار شما درستان حدیث آخری حدیث ہے قل ھو اللہ شریف فضیلتا اللہ دیر من دیتا کتابی تا ہنو من لوٹے دلوں کا شب چاروں نہیں ہنو آ کتاب در نکی کتاب میں سر چیئر تھا جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام یہ روچی نبی کریم علیہ السلام ہے خدمتہ حاضر ہوئی مجھے واجہ تو معاویہ جوہنی نام باز ہے نا آ حضرت معاویہ قریشی ہیں اموی ہیں ومشہور ہیں وجہ معاویہ جوہنی جنازہ تو دیے یا نہ دیے رہنچی طریقی کتاب نوشتا وجہ تو فلانی جنازہ نہ دیے وجہ فرم پچھے نہ دیونی یا وجہ تو جنازہ دیے وانی جنازہ وجہ کہ ہو زنہ مرتا کچھ دی ہو بزان دیکھ شہری ہے نا ادھے نہیں مدینہ شریفہ دیکھ جائے جنازہ ہی دوں جبریل کو وجہ تو صاحب بند ہو من جنازے ظاہر کروں ہم وہ کہہ رہے میں یہ چیزاں دور کروں کو ہم وہاں کہہ رہے تھے پردیاں دور میں جنازے ظاہر بھی شافعیہ نے کہا مردہ کا صلاۃ علی الغائب جنازہ جائز ہے نا حنفی حسن ہے واجہ داتا نا بادشاہ حبشہ مو اسامہ رضی اللہ عنہ واجہ مدینہ جنازہ حنفی حسن بابا اسلام کو واجہ داتا ہے واجہ دیے میں غائب نہیں ہوتا واجہ واجہ حاضری ہوتا جبرائیل محتل نہ ہوتا ہم پردے ادھر دور کو تک ہم ماں دورش نہ کہ کہ مردہ کو مانا جانے کچھ ہم نیت کریں دیں قبلہ جنازے دیں چنی مردہ کو میں کوئی رشید جائز نہیں انفیان گوڑا واجہ کو بھلے جبرائیل پردہ دور کتا صحابہ صاحب کا شے پوچھتا نبی علیہ السلام جنازہ دا حضرت جوس کو میں پورا یاد نہیں جبریلا وقت توزیدہ کہ اسی شرف چین درمیان ادگی مسلمانا کہ پیغمبر علیہ السلام دستور رسی کہ ملا کول میں کا حج جنازے دے گا نا حبیب خدا علیہ السلام جبریلی یہ خواہش کن کہ تو جنازے بھی دے پر چین کی وقت پورا جبریل بیان کن کہ یا رسول اللہ شی قل ھو اللہ شریفہ تا توانتا بنتگی شی تا توانتا قل ھو اللہ شریفی تلاوت کو توانتا کی یہ باب حدیث میں پہ الفاظ زیادہ نہ بن گنہگار مبو صحابہ یا نبی علیہ السلام ایک صحابی حدیث ہاں صحیح شی نماز کی شروع کو الحمدران او دیکھ دیکھ صورتی وانگی بوتین یا بری قل ھو اللہ شریف کی بات چھ قل ھو اللہ شروع کو نو مثلا پدا سورہ یاسین نیوان پدا آدھگی صورتی وان پدا آدھگی آیتا یک مرضی من شو مرضی خدا من ببخشی واشی ہم بری نبو بری دفع درا میں ہمیشہ کولن جو کہ ہم یہ میں بازی ملا امامہ شرب کو میں مناسب بو بگو سن شمارا شروع کنا مختصرین لوٹن قراتی بوانا نا مختصرین قراتی وانی اللہ کلام ہے ہر حرفی قیمتی ہے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ایتھا النفس المطمئنہ مثلا ودا اللہ اکبر یہ مختصر مانتنا اچھ خوردین سورتان چی ہیں پچھے قل ھو اللہ شریف ہم موانے اہم کلام الہی ہیں پچھے انہا آتین نوانے پچھے انہا انزلناہ نوانے پچھے والا اسرہ نوانے لہتی گوشی وائی گورما دران روچ شام بانے مردوں کو شاہ یہ بزان قرآن دیگر نظام وہ بلی گوشی شام پر نامی وانے میں نمازاں گورنے بودتا من ہنو پہ مشاہ موت ارادہ کتا جائے دپا میں نگا نیا سورہ توڑ دیں آیت ہی بلکہ بل موت تصمیم گیبتا من ہنو تولانی چی نوانو جمعہ دیر بھی مر شما عشقو من چی واندنا تر یاد من چی واندتا یہ جمعہ زیبتا جمعہ پہری حضرت ابو ہریرہ سرش اعتراض کو کہ تو حدیث باز بیان کرنے مجھتے میں حافظہ کمی ہے شما یاد نبی من یاد آنا یاد کروں گی شب حدیث بیان کرنے آجا انتہام کو گوشتی کہ تو بگا پیغمبر علیہ السلام دوشی کے نمازا عشاء ہے یا چیئے چیئے باندھا کجا سنگتا اللہ کو من یاد رہے من یاد آنا ماں چیئے یاد ہے مردوی نو بل من ہوتی باندھا کہ من یاد ہے تو بگا اولی رکتا میں چیئے باندھا دومی چیئے باندھا متاسف آشاءاللہ اولی گا انہا آتے ہیں دومی قول واللہ شریف مان زیان وادن انگے بل دی اگے منی ہوا شرابتا اللہ تعالی من دعا کروں اللہ من حافظ اشار کا مریضوں بلے من شام یاد انا شکر دے علم نصر و من یاد ہے ہاں اد کی صورت من یاد ہے التی ہشیا نا نسان کا مولا مطالعہ نہ کنا من صحابی یہ کولا میں ہمیشہ سواز کنا نہ گندگونی من دیتا ابن عباس یا ابن مسعود رضی اللہ عنہم یا کہ فرمانی کہ چھ مزم مزنی آیات ہے ناقص ناتمامی نے وانگا یک خردین سورتی نماز تا یا رکت کامل وانگا سواب گیشترے مسئلہ ایشی کجا نمازا کجا سورت وانگا افضل ہیں ادھر مسئلہ ہے جمعہ مغربا کجا سورت وانگا افضل ہیں من گاہی ملائی کیے حقیقت ہے انسان فکری ہے ڈنی مولانا یہ بلا ہیں سمجھ نماز اتصال ہے جن پیسا وہ جمعہ بھی گاہ ہیں من ہمیں مسئلہ یاد کرنے شاعر بھی لیشی امتحان ہم بھی ورنشی کتاب وانتا مطالعہ کتا ہمیں مسئلہ دیتا ہے یعنی مطور نا نوشتے گیش کتابا جمعہ بھی گاہ یہ یاد کرنے مولانا ہے وہ ہنچو عدب سران کرنا کہ ظاہر گرنا شہمات بھی جانے سمارا وجہ جمعہ مغربہ شپے جمعہ شپے گا بند جمعہ بھی گاہ گا نا کہ شام بھی ادا گئی لاتحان چوش کا ہم یہ برسے اس کو دا برعکس کرنے گا یہ لاتی نمازوں میں اس کو دا شفا پران صورت میں سر رکھا ہے بلکہ ہم کی چوب زانا کہ میں مقتدی پاکی دور ساتھ شما پاکستان یا کہ نپا ہمیں بھی اسی اولو ہے اولو بو ہے وچا نا اولو زائے نہیں اسی بو ہے اولو اولو ہے نا مزا فکر مکنا کہ یہ پاکی بلان نسبت یہ ملکہ ہنگ یہ یا اولو یا منی مقتدی دو ہے چنہ زانا زانا کوئی یہ منہ جی مسئلہ جو اس کا مزان چیز کی بلد ہے کم کیوں تھا جمع کا ملہ ہاں یہ ملہ آیا ہوتی پہنچ تمیز کو تکا دستیاری کی مالاکتے ہیں حاجی عبد الرحمن خدا رحمت کا حاجی عبد الرحمن چاہیا رہے ناکوی من سوڑ کے سموشتے گے ناکو پاتے گے ہی دے گے دعا ہی کھنے گے یہ سال سواب ہی قلو اللہ ایمانے گے بانتے گے نام گبتا دور ساتھ دور اکنے باندے میں الحمدللہ گاہی پراموش کتا ہما کراچی مردم ہما لوگا یا کہ نگنی وارتا من پوچھتے نماز تا من یاد کمان ہما تیم دعا کنی اللہ آئی پاتے حشید اللہ برسے مغفرت دیکھا جنتی نصیبی گا یہ چہواریا یہ سربازیا یہ عربی ملکان یا اللہ ہر کسی من لوگا پیٹھی آپ وارتا آیا من گورا آپ ہی وارتا ہمی ملکا درستانا مغفرت کا ہدایت دے یہ حق کی مسلمان ہے حاجی عبد الرحمن تو دیچ توری بزو گئے نا دشتیاری ہمیں پلکانی سرا یہ چیم چادر بلا ہیں لانکی یہ مانیا لباسانی سرا کر دیئے میں شود ہمیں چنٹا ترامپ خاکاں من بدنا ملا گیا سوری شہر پاک بازی مرد مدہ پاکو کی سرا الکاپ سرا ہاں مولا اسے پاک سرا کے کونتے اللہ مولویاں کونتا یہ مولوی جام بوتا ہمیں دا مدرسہ مولانا عبدالحمید صاحب شان تمام استان یاتن جلسی یا ہمیشہ سارے یاران دی جلسے ہمیں دیا ماں اندی بازی نے بے پاگا کلاہو کن کلاہو کن کلاہو کن کلاہو کن اور میں پا کس نمی ہے برکو باز نشتگا میں مدرس نشتگا دا لوٹری ملا ہوں من گو آجا من بی ملا ہوں میں ای مسیطا مسید خدرہ من ان شش حافظین چوک الحمدللہ ام صاحبی حافظ مرا ها دیگه مولا بل من بی مولا مولا نیم مرا بعد بعد من مجبورم وقت همین معذور ها پی سر و نماز کن پیچی من پیچی که باگ نه باندن دوستم کلاه کس نه نمگ بی دمی کلاه نه بر باگ جا که بی دو یا کیا شروع کو همودا کہ نہ پاکستان وا جاؤں چوک دم پاکستان وا جاؤں وتی کار توجیہ تک مارا معیاری مگر جائز ہے مانگو سن جائز ہے حرام نہیں قرآن سر کرنا بھلے نماز ثواب ہی پاک سر کرنا بے نماز ہاں ثواب ہے دیکھ یا کیچے میں مدرسے کا بلا ہی بوشی کہ وہ جہاں یہ مسئلہ کہ پلانی یا بیان کو تھا جو حبرو مردم ہے نا با جرات ہی نہیں وا جان دے من من عیبا بیان کا کہ پلانی ہم یہ مسئلہ بیان کتا چین چو عالمانی توہین بو گئی چین چو ملانی توہین کنا گا عوام الناس ہم یہ مسئلہ اشکتا شما پچی پاک سر نہ کنی شما چطوری ملائی ماں ہیچ نگوا مولانا عبدالحمید مولانا دہقان گوشتے مولانا محمد دہقان ہر دنا یک پارید خول بلوچان دا پا جواب پچ کو گوشتی گوری یہ مردم کے پاک سر نہ کن پلانیا توہین نہ کتا وطابات توہین کا نہیں جواب دندان شکن اس دانا اگر دندان پروشگی بیتے نا پروشتن چوی دندانی آئی دندان تیز کتا کہ من عیبا بیان کن وجہنا یہ عیب گور ہما مردم ہے کہ توہینی بھی چویتی کردار ہے کہ توہینی بھی پچھے گور پاک سر نہ کن یہ دولے حالت انشاء آداب ہیں بعد بزانن تیز خیر جمعه شپا من کتابی تا دیر مطالعه کتا علامه شامی کتابی ها اقود الدریه اقود الدریه حاشیه تا نوشتا که جمعه بیگاه تا مغرب نماز دویان رکتا اولی رکتا قل یا ایوها الکافرون الحمداران دومی رکتا قل هو الله شریف وانا مستحبه نو آخر مولوی انت نوانی مزان یک کتاب مطالعه نکتشی مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ جائر رہا وہ تھی امنا ہم یہ لوگا کتاب چستی کو کرتی وہ یہ کتاب آنگے ہم چاپ خانا چکے دو دو دو لچتا گنچی ہوئی دی ہنچی کتاب دیتے شما وزان لہتی کتاب چاپ خانا تاکے ہوا رانگے نا نکو مردم وانی تھی یا مگرازی چیر دیا یا ہنچو پچے کن وہ آجا کچھ اس کو یہ وہ نشان کے بزن شیئر نوان تھا نا وہ اسی مولی سا ہے ہم بلاہی نہیں بھی تو یہ کتاب براہین تو نوانتا من سی بروانتا ہم یہ لوٹین کتاب ہے ہفت جلد این کتاب کتاب ہے شامی من ہفت و من سی رندشی پہت بھائی ہفت جلد وانتا گا تو انگا پاچن نہ کتا تاکی ہوئے رہا جو آئی مولا نے پاچ کھان چو پا دیئے نا دا مولا ہوتی وما وام کا مقتدی میں نزان یہ بدی میں دیکھ مردمی یہ حتی رسی ہم بابی لے مقتدی لولا یکی ہے پوچھتا گوٹا شاکاری نہیں چی کہنے بابی اللہ شابہ سے کہنا عربی کو ہوتی ٹھائی میں پہ میں نبوتی انہوں مہر آنا چی بکن میں مرکا یا کی بزن پیسرے کو ہمیں سارباز یا جائی مسید تھی مغربی میں قومی ہاں جوانوں کے خاصن اس طرح بچار کش پیسر کو اذا ہر کس رسی طالبی پیسر کہ بابا بچاری اس ملکہ استنجان نہ کتا شاری سرا ہر کس اپنی سر کی بلکہ شلواری پہنی تھی ہر ملا کبھی میں پیسر کو تھا ملا باز بزن پیسر کو مغرب نماز آ شیحج بر کہتا نماز دا تھے پھر کہا ملا ادن ہے مولانا صاحب ادن ہے تو پیسر کو شہر نام انہ گروں شو میں شہر کو نہیں کہا میں بوستر وہ امر کے علاقے ہیں سر بازا بو وشی شیح الحمد کے وانت اولی رکتا الحمد کے حلاس کو انہوں ہر چی بچارہ پکر کرنے ہپائی ہیں دس پاچائیں اس طرح سا گبتا پا دید رہا گا چی بانی یا برا ہچ چی بزن یاد نہیں ہے نا ہچ چیز یاد نہیں گوڑا دیئے میتار رہے نماز تو کہا مقتدی اچھی چی بانو انہوں انہوں چی بانو انگو بس بس ہو جا بس تو ملائی کو تو ہاں برا لگے تکے نماز ہے تمہارا نماز دا تشکر ہے تو اللہ اس کا مواد جدہ جدہ نماز ہوانے گا اس نے ملائی کے نہیں بہرہ یہ پہمی حالات نوت پیش بھی ہے ملا ہر کسی پوچھتا نماز میں کریں ہر کس بچاری میں نے پیشن آدم شی ہیں میں نے مسیتا بھی ملا جورت نہ کہا ماں یہ واجہ نے ملک رب تھی نا یہ واجہ چاہ شاہیں پاگے کی سیر کتا شاہ عبرت کتا شاہ نے ملک آنگو پاگا نہیں جاہیں ہن میں نظر میں ملک ہاں قدیم بلوچ بھی پاگ نہ بوتا حامیین بلوچ لباس و شعار و ارزش آئی پاگ بوتا مچوار گوشت یہ بلی مولا شیر محمد مولی عبدالحدی پیرو کا نامی مولا یہ نامی تھے پاگ پاگان لون جتا پاگان دنبول سکن دراج کرنا مشتا جائز نہیں کتابا نوشتا یہ نہیں شی دنبول شیر سکن دراج مکنے ہمین چو بس سی کلا ہو کہ بر چوما بھی کہ مردم نندی زمین نہ بکپی اگر چی نشتنگا چیر تیر بھی ناجائز حرام ہے مثل شلوار کے چیوان دراج تیر بھی اسبال ازار ہے یہ ہم پاک اسبال ہیں تیگو رہا ادھا انچو دراج بھی چل اگر مسئلہ ہی مبوتی مہم ہے پاک تیدہ میتر چنچو بھی زرا آمیے چنچو بھی آمیے سہ گاز بس من پیدا اشارہ کو اشکتے ہیں دل بیان نکو سہ گاز خردکی مولا آئے گا پانچ گاز بھی مفتی قاضی گا بلاہی بھی الناس بے لباس کم کی بیمی بھی بھی تھی لیکٹو کی دستہ بگیا نا حبر کتنا کی سرا اگر پاک یہ عنوان با بھی علم ہے انچو مسئلہ ہی نہیں سر پاک رنگ چی بھی پاک یہ شان دو ببا یا کی ببا اندازی چی بھی شان درم مسئلہ ہے کتاب کو رہا یعنی چی شوخی ام اللہ دلہ ہنو یہ از بس کے کلاہاں بابا کلاہاں کان دھوکنی اشب ہیں مگن دو شان پہ پاک سرے حامیانا شمار ہمیں ورنایانا یہ سنت زندہ کے نہیں یہ روچی یشی آئے پائدار اشانی گناہ میں منی پیمی مولا نہیں سرے وہ آگے دا میں مولا کے گو کلاہو کی نا چھو ماں ورنائی مارا گرم کا بی کلاہ نماز کا نا چا سرا بی کلاہا سردرہا نماز کا نا اگر فرضی نماز اگر از راہ تنبلی بھی مکروہ ہیں اگر تکبر بھی کہ سر درکام خلا پاک سر کرنا فمن توہین اسی نزدیک کفر ہیں اگر نہ پلانی تو کا شفا بخصوص تہجدہ اللہ دربارہ وتا ذلیل کا خار کرنا کا تواضع خاطر سر درکا یہ اجر ہے ثواب ہے وہاں بال کے انگ بلوچستان گائے پیر زال جاہ رابطہ میں حاکمی دیما وتی پر یاد کتا منی چوکا آزاد کا منی مردی نہ بند مکان و چی کتا وتی سری درکتا چ سرا سری حاکمی دیما در کتا وتی سری گید گٹا وتی عاجز کتا اللہ دربار نفلان تو کا وتی عاجز کا شی عبادت ہے ہر چیز نیت یا تاری اللہ تعالی توفیق عمل بدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الحمدللہ وصلى الله على سيدنا رسول الله اللهم لك الحمد ولك إليك المشتكى بك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالح ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالح نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وأصحابه أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولذوي حقوقنا ومشايخنا وأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من شو هر شب ما دعا کریں یہ شب عمل کے دعا دل چیز لیلۃ القدر وہ ہمیں یک کلام ہی قبول بھی کرتے ہیں روپ ہے تم ہم دعا خیر بکنے ہمیں جامعین دعایاں زیاد بکنے اللہم اسألوکا من خیر ما سألکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حرم